Empecé con eso, ¿se oía? ¿Se alcanzaba bien? Αυτή είναι η μουσική της ταινίας που θριάβευσε στα χθεσινά Όσκαρ. Δεν ήταν έκπληξη ότι το Birdman πήρε το βραβείο καλύτερης στο Όσκαρ καλύτερης ταινίας και ο Αλεχάνδρο Κονζάλες Ιναρίτου πήρε το Όσκαρ σκηνοθεσίας. Νομίζω ότι έχετε ήδη πληροφορηθεί ποια είναι τα Όσκαρ, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε και εμείς εδώ. Εμείς θα κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή που θα βασιστεί στα δύο μουσικά Όσκαρ. Δηλαδή, το τραγούδι και τη μουσική επένδυση. Ενώ στην αρχή δύο-τρία σχόλια που έχω να κάνω για την εκδήλωση θα γίνονται με τη μουσική της ταινίας Birdman. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Βήμα FM, είναι 6 και 6 λεπτά. Έχω την εντύπωση ότι ήταν τα πιο βαρετά Όσκαρ που έχω δει εδώ και 40 χρόνια. Ιδιαίτερα, οι πρώτες 2,5 ώρες δεν βλεπόντουσαν. Εκτός από κάποια μικρά σημεία όπως... αυτή η εισαγωγή που έκανε, ένα μονόλογο που είχε ο Νίλ Πάτρικ Χάρις για τα musical και δύο-τρία άλλα, τίποτα το ιδιαίτερο. Περιμένω να δω τις θεαματικότητες στην Αμερική για να δω πόσο μπορεί να είχαν θεαματικότητα τα Όσκαρ που είδαμε και χθες στη χώρα μας. Εκτός από... 3-4 περιπτώσεις μέσα σε μια πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση που κράτησε πάνω από 3 ώρες, ο Νίλ Πάτρικ Χάρις ήταν στα χειρότερα που μπορούμε να βάλουμε έναν παρουσιαστή τον Όσκαρ. Εγώ δεν θυμάμαι κάποιον άλλον να ήταν τόσο βαρετός, δεν λέω κακός, τόσο βαρετός όσο αυτός, εκτός από 2-3 στιγμές, όπως είπα, η μία είναι εκεί που έκανε ένα μονόλογο για τα musical. Είχε και κάτι εκεί μας μπέρδεψε, υποτίθεται, με τις προβλέψεις που είχε κάνει σε ένα κουτί. Χαζό ήταν και αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω εάν στην επόμενη χρονιά θα είναι ο ίδιος, ο οποίος βέβαια είναι ένας ηθοποιός της τηλεόρασης κυρίως. Τώρα αρχίζει να κάνει και στον κινηματογράφο κάποιους ρόλους. Έπαιξε έναν καλό ρόλο στο Broadway που του πήγαινε. Η καλύτερη του στιγμή για εκείνον πιστεύω είναι όταν έμεινε με το βρακί και βγήκε στη σκηνή, κάτι που θα το ήθελε πάρα πολύ να το κάνει, αλλά τελικά δεν νομίζω ότι έχει αυτή τη λάμψη που είχε στην τηλεοπτική σειρά που τον βλέπουμε εδώ και χρόνια και που πράγματι εκεί είναι πάρα πολύ καλός, όπως καλός ήταν και στις προηγούμενες χρονιές. Έχουμε πάρα πολλά στα χειρότερα και ιδιαίτερα στις πρώτες 2,5 ώρες που έβγαλαν από τη νέα γενιά ηθοποιούς να παρουσιάσουν τα τεχνικά Όσκαρ κυρίως, τα οποία ήταν, λέγαμε τώρα, τι να καθίσουμε να δούμε και το υπόλοιπο ή να με το δούμε. Εν πάση περιπτώσει, εκεί υπήρχαν 2-3 φωτεινές εξαιρέσεις, όπως ας πούμε... Οι εκτελέσεις των τραγουδιών. Ήταν πολύ καλός ο Τιμ Ακρόου που είπε το κομμάτι του Γκλεν Κάμπελ. Ήταν εξαιρετικό όλο το χορευτικό και η παρουσίαση από το ντουέτο Tegan & Sara του Everything is Awesome. Δηλαδή η μουσική έσωσε κάπως το πρώτο μέρος μέχρι 2,5 ώρες που λέμε, γιατί μετά άρχισαν τα μεγάλα βραβεία και έτσι βγήκαν και οι πιο γνωστοί ηθοποιοί. Επίσης Τι άλλο, στο πρώτο μέρος τίποτα. Ήταν πάρα πολύ κακός ένας πολύ καλός ηθοποιός που τον βλέπουμε τώρα στο Empire, ο Terence Howard. Είχε βγει σχεδόν μεθυσμένος όπως και 2-3 άλλοι, περίπου έτσι. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε να ακούμε μουσική από το Birdman, που θεωρώ ότι είναι δίκαιη η βράβευσή του, παρόλο που θα ήθελα να έπαιρνε και κάποια πράγματα και το Boyhood. Πήρε το βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου. Αυτό έλειπε, δεν θα μπορούσε να το χάσει η Πατρίτσια Αρκέτ σε αυτό το ρόλο. Λοιπόν, μετά τις 2,5 ώρες άρχισε κάτι να συμβαίνει. Αυτό που συνέβη πρώτα ήταν η εκτέλεση του τραγουδιού Glory, που είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια που ακούσαμε την περσινή χρονιά και κυρίως το καλύτερο που ακούστηκε σχηματογραφική ταινία και που δίκαια πήρε το βραβείο Όσκαρ. Σήμερα στο πρώτο μέρος, αφού τελειώσω τα σχόλια και μετά τις διαφημίσεις, θα κάνουμε αφιέρωμα στον Common και τον John Legend που πήραν το βραβείο τραγουδιού. Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με το βραβείο και ένα πορτρέτο του Αλεξάνδρε Ντεσπλά, που επιτέλους με την 7η υποψηφιότητα πήρε το βραβείο Όσκαρ. Εκείνο επίσης που έλαμψε στα Όσκαρ ήταν η Lady Gaga. Μπλέγαμε για την μετακίνηση που έκανε από τη μουσική της με το άλμπουμ που ηχογράφησε με τον Τόνι Μπένετ, ότι ήταν μια πολύ σπουδαία στιγμή στην καριέρα της, πολύ πετυχημένη, πήραν γκράμι γι' αυτό, έκαναν και συναυλίες γι' αυτό, με μεγάλη επιτυχία η Lady Gaga, αλλά εδώ να σηκώνεται όλο το θέατρο, όλοι οι ηθοποιοί και όλοι που ήταν προσκεκλημένοι εκεί να την χειροκροτούν. Μετά το Mendley που είπε από το musical το παλιό, συμπλήρωνε 50 χρόνια, Sound of Music, δεν έχει ξανασυμβεί. Δείχνει γιατί αυτά τα τραγούδια του musical είναι διαφορετικά και από αυτά που είπε με τον Τόνι Μπένετ. Έτσι δείχνει ότι είναι μια τραγουδίστρια που μπαίνει σε ένα άλλο επίπεδο, και σκέφτομαι ιδιαίτερα τη Μαντόνα, η οποία θα μπορούσε εδώ και χρόνια να ακολουθήσει, αν μπορούσε, γιατί δεν νομίζω ότι έχει τη φωνή, αυτά που κάνει η Lady Gaga. Η Lady Gaga την ξεπερνάει. Μπορεί να μην κάνει την επιτυχία που έκανε η Μαντόνα με τα συνέχεια χορευτικά τραγούδια της όλα αυτά τα χρόνια ή με αυτό που ετοιμάζει τώρα να βγάζει, αλλά βάζει τις βάσεις για μια πολύ μεγάλη καριέρα με την χθεσινή εμφάνισή της στα Όσκαρ. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που πήρε το Όσκαρ και στο δεύτερο μέρος τη μουσική που πήρε το Όσκαρ και άλλες μουσικές του Αλεξάνδρε Ντεσπλά. Το τραγούδι είναι καταπληκτικό. Το λέγαμε από την αρχή ότι αυτό θα πάρει το Όσκαρ. Το πήρε. Και είναι, θα το δείτε ίσως όσοι δεν έχετε δει την εκδήλωση, είναι σχεδόν ένα μεγάλο μέρος των ηθοποιών, από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς, μετά τη μέση του τραγουδιού παρακολουθούν την εκτέλεση με κλάματα και με δάκρυα. Είναι τόσο συγκινητική αυτή η στιγμή, είναι τόσο σπουδαίο όλο αυτό το στήσιμο από την ταινία Σέλμα, που θυμίζει τους αγώνες που έκαναν οι μαύροι πριν 50 χρόνια με εκείνη την πορεία που έγινε στην πόλη Σέλμα. Τα έχουμε πει αυτά. Και είναι και η ταινία που πρέπει να την δείτε. Ώστε πάρα πολλοί ηθοποιοί πραγματικά δάκρυζαν ακούγοντας το τραγούδι, που είναι εξαίσιο και έχει μέσα του το R&B, το hip hop και την μουσική gospel. Βραβείο Όσκαρ αυτό εδώ. One day when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day when the war is won, we will be sure, we will be sure. The heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us.

Προκόπης Παυλόπουλος, όπως και εγώ, συχνάζαμε σε έναν κύκλο, ο οποίος λεγόταν ο κύκλος της κυρίας Μάνιας. Ο οποίος τι καταπληκτικό είχε αυτός ο κύκλος, δισεύρετο πια έως αδύνατο να συμβεί. Ότι μπορούσες να συναντήσεις ανθρώπους από όλο το φάσμα, το πολιτικό, οι καιροί ήταν ασυγκρίτως πιο ανεκτικοί από τους σημερινούς. Δεν έπρεπε δηλαδή να απολογήσεις τον κάθε καλό ποιον συναντάς και τι απόψεις είχε. Προσπάθησα να μην πω μαλάκα, ρε παιδιά. Βέβαια, έχω βελτίωση. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ξεκινάμε λοιπόν με John Legend, σπουδαίος καλλιτέχνης, από τα σπουδαιότερα ονόματα της μαύρης μουσικής σήμερα, R&B, soul και αυτό που λέμε νέο soul, αλλά και με ήχο επηρεασμένο από την gospel. Το είδαμε στο τραγούδι αυτό που έχει γράψει ο ίδιος με το πραγματικό του όνομα, hip hop και τα υπόλοιπα. Μέχρι τώρα έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία. Έχει πάρει το βραβείο Oscar, είναι το πιο τελευταίο του. Έχει μπει στο Songwriters Hall of Fame στην Αμερική. Έχει κερδίσει 9 βραβεία Grammy και μία χρυσή σφαίρα και τώρα το Oscar. Για να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ Evolver. Ο John Legend έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και είναι 36 ετών. Ακούμε το Green Light, μαζί του είναι ο Andre 3000. Σας θυμίζω ότι ο Andre 3000 είναι από το συγκρότημα των Outkast. Shake just a little bit faster. Shake just a little now, girl. I'm dying to meet you, so let's mess around. Got an obsession with us getting down. Come just a little bit closer. I just need permission, so give me the green light. Give me just one. And I'll make it so. You'll be my only true lover. No competition, no other. Maybe it's just the thrill of the chase. But I've got a feeling I'm winning this race. Baby, I'm getting much closer. I just need permission, so give me the green light. Let's blow this lame nigga factory. She said, what kind of girl do you think that I are? The kind that you meet in a bar. You think you can get whatever you want, cause you some kind of star. No, I'm a comment. I just want you, woman. Hey, if I were you, it would be me that I go home with. Three, the one and only. One thing you ain't considered. I heard you when you told your girl, ooh, we can get it. Admit it, you did it. Let's hop a cab and split it. I'm kidding, we both going to where you living. I got you giggling like a piglet. Oh, that's the ticket. I hope you're more like Anita Baker than Robin Givens. No, I don't know that lady. days, don't let me quit it. I'm just style freeing, freestyling, which I seldom do. This is what I'm telling you. To the bit I'm telling you. Είναι το Green Light μαζί με τον Andre 3000, αυτός που από χθες έχει στην κατοχή του ένα βραβείο Oscar τραγουδιού. Ο John Legend ξεκίνησε την καριέρα του αρχές του 2000, νομίζω ότι είπα αρχές της δεκαετίας του 90, αρχές του 2000. Αυτό είναι το άλμπουμ του 2008, το Evolver, και τώρα περνάμε σε ένα άλλο τραγούδι, σε ένα άλλο άλμπουμ του, το Once Again. John Legend, από το άλμπουμ αυτό ακούμε το Save Room. Στο τραγούδι συμμετέχει ο Will.i.am και είναι βασισμένο ή είναι επηρεασμένο από το Stormy των Classics 4. Say that you'll stay a little. Don't say bye bye tonight. Say you'll be mine. Just a little bit of love is worth a moment of your time. Knocking on your door. Ακούμε το Save Me, ή μάλλον το Save Room, ένα τραγούδι από το άλμπουμ Once Again με τον John Legend, από τα κορυφαία ονόματα της μαύρης μουσικής σήμερα, που πέρυσι με το τραγούδι αυτό που ακούμε τώρα και που έρχεται, κατάφερε να κάνει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς, ένα τραγούδι που θα ακούγεται για πάντα και για πάρα πολλά χρόνια. Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me. But I'll be alright. My head. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts. All your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Oh. Ακούσαμε το All of Me από τον John Legend, από χθες κάτοχος Όσκαρ τραγουδιού, με το Glory, από την ταινία Selma. Μετά τις ειδήσεις, ο άλλος που είναι και πολύ πιο άγνωστος, αλλά πολύ γνωστός στην Αμερική, ο Common. Θα συνεχίσω τώρα με τον Common, τον άλλο τύπο που πήρε το βραβείο Όσκαρ τραγουδιού χθες, το έχει γράψει μαζί, το Glory με τον John Legend. Ο Common είναι rapper. Αυτός ξεκίνησε 10 χρόνια την καριέρα του πριν από τον John Legend, είναι εξάλλου 42 ετών. Μεγάλη στιγμή στην καριέρα του το βραβείο Όσκαρ, παρόλο που έχει πάρα πολλές φορές βραβευθεί με διάφορα άλλα βραβεία, κυρίως στον χώρο της μαύρης μουσικής, και βραβείο Grammy, το πρώτο του ήταν το 2003 για καλύτερο R&B τραγούδι, ένα τραγούδι που είχε πει με την Erykah Badu. Ο Common έχει βγάλει σειρά από σπουδαία άλμπουμ στον χώρο του hip-hop και ξεκινάμε να ακούσουμε πρώτα το τραγούδι αυτό εδώ που είναι το The Corner, αλλά θα ακούσουμε και την εισαγωγή από το άλμπουμ. Το άλμπουμ είναι το B, ένα άλμπουμ που ο Common το έβγαλε με συνεργασία μεγάλων ονομάτων, ήταν το 2006. Ας πούμε, στο κομμάτι αυτό που ακούμε και το επόμενο, ο Kanye West είναι παραγωγός. Common. Να προσέξουμε λοιπόν τον άλλον που πήρε το Oscar χθες με το The Glory. Spirits of those who left. I'm talking Malcolm, Coltrane, my man Youssef. Through death through conception. New breath and resurrection. For wrongs, new steps in a direction in the right way. Told inside is where the fight lay. And everything a nigga do may not be what he might say. Chicago night stay. Stay on the mind, but I write many lives. They lay on these lines, wait the signs of the times. Many say the grind's on the mind. Shorty's blinded out and everyone wanna rhyme. Bush pushing lies, killers immortalized. We got arms, but won't reach for the skies. Waiting for the Lord to rise. I looked into my daughter's eyes and realized I'ma learn through her. The Messiah might even return through her. If I'ma do it, I gotta change the world through her. Furs in the bins, gramps wanting them. Demons and old friends, pops, they hunting them. The chosen one from the land of the frozen sun. With drunk nights can remember more than sober ones. Walk like warriors, we were never told to run. Explored the world to return to where my soul begun. Never looking back or too far in front of me. The present is a gift and I just wanna be. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι από το άλμπουμ B και τώρα πάμε στο Corner. Memories on corners with the foes and the moles. Launch up the store for the rolls, talking straight forward to hoes. Got uncles that smoking, some put blow up their nose to cope with the lows. The wind is cold and it blows. In they socks and they souls, niggas holding they rolls. Corners leave souls opened and closed, hoping for more, but nowhere to go. Niggas rolling in droves, they shoot the wrong way, cause they ain't knowing they goes. The streets ain't safe, cause they ain't knowing the cold. By the foes, I was told, either focus or fold. Got cousins with clothes, hope they open some doors. So we can cop clothes and roll in the rolls. Now I roll in the O's with windows that don't roll. Down the roads with cars get broken and stole. These are the stories told by Stony and Cottage Grove. The world is cold, the block is hot as a stove on the corners. I wish I could keep this feeling. I wish I could keep this feeling. On the corners, niggas robbing, killing, dying just to make a living. We overstated, we underrated, we educated. The corner was our time when time stood still. Gators and snakeskins and yellow and pink and color blue profiles glorifying them. Street lights and deep nights, cats trying to eat right. Riding no seat bikes with work to feet heights. So they can keep sweet nights, they head in their feet right. Desires of street life, cars and weed types. It's hard to breathe nights, days are thief like. The beasts roam the streets, the police is Greek like. Game at its peak, we speak and believe hype. Bang in the streets, hats got left a deep right. It's steep life, coming up with niggas and sheep like. Rappers and hoopers, we strive to be like. G's with three stripes, C's that need like. G's and we sight, needs and B's right. The corner. Θα αντιλαμβάνεστε ακούγοντας το κομμάτι αυτό το The Corner και το πρώτο ότι δεν είναι ευκολοχώνευτο hip hop αυτό. Γι' αυτό άλλωστε δεν κάνει και τεράστια επιτυχία. Είναι αποδεκτός κυρίως από τους κριτικούς. Είναι κρίμα που δεν υπάρχει τέτοια σκηνή στην Ελλάδα ώστε κάποιοι που ενδιαφέρονται για μια καινούργια μουσική που είναι αυτή που ακούμε τώρα την αγνοούν εντελώς. Έβλεπα τα CD αυτά που τα έχω παρουσιάσει βέβαια όταν πρωτοβγήκαν και έλεγα πότε πια θα ξανακουστούν. Εκεί κακόμοιρα μέσα στη δισκοθήκη είχαν αποκλειστεί και όμως να πήρε το Όσκαρ και έτσι χαρούμενα τα CD αυτά έρχονται τώρα να ακουστούν στο Βήμα FM. Όπως το επόμενο άλμπουμ που είναι το Nobody's Smiling του Common, ένα άλμπουμ που έβγαλε το 2014, είναι το τελευταίο του άλμπουμ αυτό που θα ακούσουμε και είναι εμπνευσμένο, το θέμα μάλλον θα έλεγα του άλμπουμ σε όλα τα τραγούδια είναι για τη βία και τον υψηλό δείκτη εγκληματικότητας που υπάρχει στην πόλη που μεγάλωσε ο Common, το Σικάγο. Ακούμε ένα τραγούδι από το Nobody's Smiling του Common. Today and the next you're gone. Cause your niggas ain't real. And we know the deal. Yeah, we 87 strip walker, I'm a shit talker. Fuck all night, yo, depending what I'm off. I had a white girl, I tossed her. Black girl, I lost her. Break bread with the stones, I'm the rock of Gibraltar. Salt of the earth for what it's worth, yo. From birth, I was first with a verse. Live niggas don't rehearse, wear the prophets on the shirt. Yeah, yeah, that's the creed. I can give a fuck if it's real or weed. I tell you when you look good and keep it right there. I'm as important to the shot as my nigga Mike Air. Jordan 3's on the feet as we breeze down Lakeshore. These are the days that we bake more to make more. I've been living in the moment lately. It's like the love and the hate seem to motivate me. Lady, lady, that body crazy. You've been working out of it, staying fit. Now tell me if it's really real. I think you need to stop pretending these niggas ain't ill. We know the deal. You know, niggas ain't out. Here today and the next you're gone. Cause your niggas ain't real. You know, we know the deal. I'm the soul controller, opposite of sober. Flow from the south side to South Angola. Mommy wanna strip, then yeah, I'm a poker. And go all in and stretch it out like yoga. I'm flexing, sexing, oiled up like Texan. Survivor, soldier, a child is destined. A star is born in a Chicago storm. The name is Common, I'm anything but the norm. 6 in the morning, something warm and forming. I'm sweating like I'm performing or touring. Y'all fucking with this like porn. Put your fists up cause you know I write on. New planes and plateaus, made it through the black hole. I rhyme in a timeless capsule, I rap for niggas in the barbershops and bras is hot. I run a town, I'm a fucking jogger. Nah, this shit is real. I think you need to stop pretending these niggas ain't. Και τώρα θα ακούσουμε ένα απόσπασμα. Φεύγουμε από το 2014, πάμε στο 2007. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που έβγαλε ο Common εκείνη τη χρονιά, και όχι μόνο, και στην καριέρα του. Έχει μια σειρά από σπουδαία άλμπουμ ο Common. Αφού είχε κάνει την επιτυχία με το άλμπουμ B που ακούσαμε στην αρχή, με τον Kanye West, επανέρχεται με ένα άλμπουμ που λεγόταν Finding Forever. Το άλμπουμ αυτό είναι ένα από τα πιο πετυχημένα στην καριέρα του Common και ένα από αυτά που έχουν πάρει τις καλύτερες κριτικές. Πούλησε σε μία εβδομάδα 500.000 αντίτυπα στην Αμερική. Το 2007 έγινε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που είναι σήμερα η Imagine Dragons, και ήταν υποψήφιο για το Grammy της χρονιάς για καλύτερο Best Rap Album, αλλά το έχασε τότε από το εξίσου σπουδαίο άλμπουμ του Kanye West, Graduation. Ακούμε από το Finding Forever. Common. Sometimes you see that I'm mad. No one can always be an angel. When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. We do this for the people that walk that path, trying to get to their dream. Yeah. He stood on the corner with the rest of them, though we knew that this corner wasn't the best of them. Hard streets and the life that caressed them. Dirt police, domestic beefs that's festering. He knew the president wasn't addressing him, though dead presidents was addressing him. Two kids from hot sex, no protection in. People don't see how age is affecting them. It get hard, you get the guy questioning. Can't find a job, so you rob it and hustling. He killed marks and sold dope for cousin them. Can't believe they would be the ones bucking him. He on the ground, he could feel God touching him. He heard the sound of his mom saying trust in him. At heaven's gate saying, Lord, please let me in. Or send me back to tell my people to be better men. Cause we are. Yeah. I'm just human. Oh. She danced dancing, she danced for them. Her body moved, but her mind was Magna Can. Thinking, I don't know where they hands then been. Relationships with men have been so damaging. She thought back to when she was at Howard and dreams of doing scenes with Terrence Howard and Broadway plays and dancing with Alvin them. The ones that make it always ain't the talented. Some dreams get lost, never to be found again. At first, stripping seems so empowering. Most every girl wanna do it now and then, but being me every day is devouring. Cats with paper where she put powder in. Life would break her, now she powdering. She was high when she fell down in it. Crowd surrounding it, heart was pounding it. She fell into a deep sleep, the siren sounded it. Seen bright lights in the midst of clouds in it. Talk to God, feeling like his child again. Said, Lord, let me live so I can make you proud again. 'Cause we are. Τι νομίζετε, έτσι είναι τυχαίος ο Common ή ο John Legend, έτσι πήραν τα Oscar. Misunderstood, από το περίφημο άλμπουμ του Finding Forever του Common. Σε λίγο, όταν θα συμπληρώσουμε την πρώτη ώρα, θα περάσουμε σε μια εντελώς διαφορετική μουσική ατμόσφαιρα, αφού θα ακούσουμε μερικά από τα ωραιότερα μουσικά θέματα που έχει γράψει στην καριέρα του ο βραβευμένος χθες ελληνικής καταγωγής, κατά κάποιο τρόπο, συνθέτης Αλεξάνδρε Ντεσπλά, που πήρε το Όσκαρ μουσικής επένδυσης. Είναι μια εκπομπή κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 8, με ιστορία, ψυχαγωγία και ενημέρωση. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μία μέρα θα ξυπνήσεις και θα πεις... Έχω επιχείρηση. Η ιδέα μου είναι. Και θα ισχύουν και τα δύο. Γιατί θα είναι η ιδέα σου που έγινε πραγματική επιχείρηση. Egg. Enter. Grow. Go. Το πρόγραμμα στήριξης της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας Egg ξεκινά ένα νέο, τρίτο κύκλο. Είσαι 18 έως 40 ετών και έχεις μια νέα επιχειρηματική ιδέα που την πιστεύεις. Μπες στο theegg.gr και δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 31 Τρίτου στις 3 το μεσημέρι. Νέες ιδέες, τις επιχειρούμε. Egg. Enter. Grow. Go. Μια πρωτοβουλία της Eurobank σε συνεργασία με το Coralia. Εσύ που περνάς δίθεν τυχαία από τα καφέ και κάνεις πως δένεις τα κορδόνια σου για να μπεις στο ίντερνετ. Εσύ που ψάχνεις αποδείξεις στο πεζοδρόμιο έξω από το μπαρ για να ανακαλύψεις το μαγικό κωδικό. Εσύ που πηγαίνεις ταξίδια στα Λονδίνα και στα Παρίσια και ρωτάς περαστικούς «Excuse me, the Wi-Fi, pardon, le Wi-Fi». Ακούσέ με προσεκτικά. ΟΤΕ απελευθέρωσε το Wi-Fi του σπιτιού σου με το ΟΤΕ My Wi-Fi. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα για να συνδέεσαι στο ίντερνετ σε ακόμα περισσότερα σημεία. Τώρα σε 200.000 στην Ελλάδα και σε πάνω από 14 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δωρεάν και αποκλειστικά με κάθε ΟΤΕ Double Play. Μάθε περισσότερα στο otemywifi.gr. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εδώ είμαι, καπετάν Γκαλέκα! Τι ορίζεις! Έχω ένα παράπονο, ρε! Λοιπόν, παιδιά, επειδή θα γίνει κούγκι, έτσι όπως είπε και ο Πάνος ο Καμένος. Ναι. Ο Πάνος, εγώ το υιοθετώ από εδώ και πέρα. Λέω ο φίλος μου ο Σωτήρης Ξενάκης. Θα λέω ο φίλος μου ο Σωτήρης ο Ξενάκης. Κράτα το, ρε. Όπως το είπε. Εγώ, ναι, θα λέω ο Κόγκας Αδαμόπουλες. Ο Κόγκας. Κόγκα Αδαμόπουλε, πόσα κιλά είσαι, ρε. Να είμαι κι εγώ τα ίδια. Θα παλέψουμε στα ίσα. Είμαι 88. Λέω τώρα εγώ. 88 είσαι. Ναι. 88 ήσουν στην τρίτη δημοτικού, ρε. Ούτε. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Και ολοκληρώνουμε την παρουσίαση των δύο μουσικών που πήραν το βραβείο Όσκαρ στην κατηγορία τραγουδιού με ένα άλμπουμ που έβγαλε ο John Legend το 2010. Ήταν μια συνεργασία του με το επίσης σπουδαίο συγκρότημα των Roots, μια αναπάντεχη συνεργασία που χάρισε και στους δύο το βραβείο εκείνη τη χρονιά, το 2010, το Grammy, για καλύτερο R&B άλμπουμ της χρονιάς. Είχε κυρίως τραγούδια της δεκαετίας του 60 και του 70 και όχι μόνο, τραγούδια που μιλούσαν για μια ανύψωση των μαύρων, το καθένα με ένα διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό και λεγόταν και το άλμπουμ Wake Up. Ξυπνήστε. Wake up everybody. Εδώ βλέπουμε μια συνεργασία του John Legend με τον Common πριν από το Όσκαρ που πήραν χθες. Μαζί είναι και η Μέλανη Φιώνα. My mind building on skyscrapers and acres. He said, take us back to where we belong. I try to write a song as sweet as the Psalms. Though I'm the type to bear arms and wear my heart on my sleeve. Even when I fell in God, I believe. Read the days and weave through the maze. season. The seas are so amazing. Feed them and raise them. Seasons are aging. Earthquakes, wars, and rumors. I want us to get by, but we more than consumers. We more than shooters, more than looters. Created in this image so God lived through us. And even in this generation, living through computers, only love, love, love can reboot us. Come on, wake up, everybody. No more sleeping in bed. Everybody, yeah, cause I need a little help. Can't do it alone. Oh, I need a little help. Come on, come on, come on, come on. I need a little help, yeah. Can't do it alone. I need a little help, yeah. Can't do it alone. Oh, wake up. Everybody, wake up, everybody. Yeah.